Book 2 74 74 Ражаю шей Щось просити Гель юмкінука ан такусса лі шарі? Можете мене постригти? Мін фадлік, лейса касіран джіддан. Не дуже коротко, будь ласка. Мін фадлік, аксар бі каліл. Дещо коротше, будь ласка. Гел юмкінука тазгіру сура, тахміду фільм? Можете проявити фотографії? الصور موجودة على السي دي. فوتوغرافي на диску. الصور موجودة في الكاميرا. فوتوغرافي у фотоапараті. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Чи можете ви відремонтувати годинник? الزجاج تالف. Скло розбите. البطارية فارغة. Батарея розряджена. هل يمكنك كي القميص؟ Чи можете попрасувати сорочку? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Чи можете почистити штани? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Чи можете відремонтувати черевики? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Чи можете ви дати мені запальничку? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Чи маєте ви сірники або запальничку? هل عندك منفضة سجائر؟ Чи маєте ви попільничку? أتدخن السيجار؟ Чи палите ви сигари? أتدخن السجائر؟ Чи палите ви сигарети? أتدخن الغليون؟ Чи палите ви люльку?